spune la un prieten ce simt și dorul din inimă să-l sting. Să trec mai departe nu pot, că imagin cu tine mă țin pe loc. Pe nimeni nu voi mai lăsa să intre la inima mea. Tot ce mi-aduce aminte de tine am să închid ce să ține pentru mine. Ce mi-apar în vise și acum, de ce m-aduce gândul la ea? Viața mea, viața mea, pe nimeni nu voi mai lăsa să intre la inima mea. Tot ce mi-aduce aminte de tine am să închid ce să ține pentru mine.